Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhabalar, güncelleme programına hoş geldiniz. Bu programda güncel sanat üretenlerini konuk ediyoruz, onları tanımaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda kültür sanat muhabiri, gazeteci, yazar, eleştirmen Rümeysa Kiger var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Rümeysa. Hoş buldum. İstersen biraz her zamanki gibi seni tanıyarak başlayalım. Kültür yönetimi üzerine yüksek lisans yapıyorsun. Evet, Bilgi Üniversitesi'nde şu an yüksek lisans tezimi yazmaya çalışıyorum. Ondan önce de Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okudum. Çeşitli dergilere ve gazetelere sergilerle ilgili yazılar yazmaya çalışıyorum. İşte onun dışında biraz ufak tefek sergi danışmanlıklarına da başladım. Ve yazının dışında da daha aktif bir şekilde güncel sanatla ilgili bir şeyler yapmak planlarım var önümüzdeki aylar ve yıllar içerisinde diyebilirim. Yazı yazmaya ne zaman başladın? Nasıl bir ilgiyle? İlk önce güncel sanat yazmakla mı başladın yoksa başka... Hep yazı mı yazdın? Evet. Yani yazıyla çok ilişkim oldu çok küçük yaşlardan itibaren. Babam da hem gazeteci hem akademisyen olduğu için bizim ailede bütün çocukları yazmaya çok yönlendirir. O yüzden yazmak her zaman hayatımın önemli bir parçası oldu. Üniversitede daha çok edebi şeyler yazmaya çalışıyordum. Hala da aslında edebiyat üzerine de eleştiriler yazmaya çalışıyorum. Ama güncel sanat alanıyla karşılaşınca çok heyecanlandım ve o sırada aslında gazetede çalışmaya başlamıştım. Ve bir şekilde kültür sanat sayfasında buldum kendimi. Aslında gazetedekiler daha çok işte eğitim hakkında, ekonomi hakkında, sağlık hakkında yazılar üretmemi istiyorlardı. Ama bir şekilde ben hep kültür sanat sayfasında kalıyordum. Bir süre sonra onlar da artık daha fazla şey yapmadılar, kabul ettiler beni olduğum gibi. Ve aslında ben 2008 yılına kadar güncel sanatın G'sini bile duymamıştım. Yani böyle görsel ve plastik sanatlara birçok Türk gibi mesafeli bir yerden geliyorum. Ve yani bayağı geç bir tarihte güncel sanatla karşılaştım. Ama karşılaşınca da ya bir daha da bırakmak istemedim, bilmiyorum. Çok heyecanlandırdı beni. Neden heyecanlandırdı? Yani şöyle bir şey var. Senden tamamen farklı bir background'dan gelmiş ve senden tamamen ayrı bir değerler sistemine inanan ve başka hiçbir yerde hiçbir şekilde karşılaşıp da bir iletişim kurma imkanın olmayan... Çok sayıda insanla seni empati kurmaya sürekli olarak zorlayan bir tarafı var güncel sanatın. Ve ben özellikle yazılarımda da hep o insani tarafına çok önem veriyorum. Yani beni heyecanlandıran kısmı da o olduğu için. Yani bir sergi mekanla ilgili veya renkle ilgili, biçimle ilgili bazı deneyler yapıyor olabilir. Bunlar da bazen beni heyecanlandırabiliyor. Ama daha çok yani daha önce ya başka hiçbir şekilde... karşılaşmayacağım, başka hiçbir şekilde o insanla empati kuramayacağımı düşündüğüm bir durumda, yani beni öyle bir şeye zorluyorsa bir sanat eseri, o zaman en çok heyecan duyuyorum. Ve yani Türkiye'nin de dünyanın da o empatiye çok ihtiyacı var bence. Ve yani güncel sanat o anlamda çok açık bir alan. Aslında sanatın birçok alanı açık ama güncel sanat bir şekilde bunu daha canlı ve sürekli bir şekilde yapabiliyor sanırım. Böyle bir gücü var yani. Beni de bu yüzden ilgilendiriyor. Today's Zaman'da yazıyorsun. Yani aynı zamanda da başka mecralarda da tabii yazılarım. Başka dergilere de yazmaya çalışıyorum ama en çok Today's Zaman'a yazıyorum. Evet. Yani bir bakıma aslında bağımsız bir tarafın da var. Evet. Daha gazeteye bağımlı bir tarafın da var. Evet. Biraz şeyden bahseder misin? Yazılarını neye göre seçiyorsun? Hangi sergiyi, hangi etkinliği yazacağına nasıl karar veriyorsun? Hani şu yazıyı şuna vereyim, bu yazıyı şuraya vereyim gibi şeyler. Hani biraz çalışma pratiği olarak soruyorum. Yani dergilerle olduğu zaman, yani işte aylık dergiler var. Daha çok işte hepimizin bildiği. Onlar daha çok bana işte şu sergi, bu sergi var, hangisini yazmak istersin gibi seçenekler sunuyorlar. Daha çok onların kendi programları oluyor. Zaten yani az bir yani sayfa sayısı az. Sergi yazmak istedikleri sergiler de belli. Yani onların beni o anlamda yönlendirmesine izin veriyorum. Ama gazetede ben her gün yazı gönderirsem her gün basılabileceği için öyle yerim de bol olduğu için bu anlamda da ender şanslı insanlardan biriyim sanırım. Bayağı kendim ne istiyorsam onu yazabiliyorum. Orada da tamamen beni o sırada hangi sergi heyecanlandırdıysa o sergi hakkında istediğim uzunlukta, istediğim kısalıkta yazabiliyorum. Benim en büyük limitasyonum İngilizce bir gazete olduğu ve okurları da genellikle Türkçe bilmeyen insanlar olduğu için yani bir şekilde muhakkak bunu gözetmem gerekiyor. Yani mesela Türkçe bir sanat kitabı çıktıysa ben o kitap hakkında yazamıyorum. Onun illahi bir İngilizcesinde olması lazım. Referans göstermen evet, açısından. Evet, evet. Seçtiğin sergilerde biraz önce seni heyecanlandırması lazım dedin. Neticede kendin karar veriyorsun neyi yazacağına çoğunlukla. Hı hı. Heyecanlandırmak derken beğendiğin, sevdiğin bir sergiden mi bahsediyoruz ya da seni sinirlendiren bir sergi veya eserden mi bahsediyorsun? Genel olarak böyle bir eğilimin olduğunu düşündün mü? Hı hı. Seni yazmaya tetikleyen şey nedir? Yani çoğu zaman o dediğim gibi o empati duygusu beni harekete geçiriyor ama bazen çok sinirlendiğim şeyler de olabiliyor. Özellikle yani bazen mesela bazı sanatçının bir sanatçının öyle bir konuya o şekilde yaklaşmasını yanlış bulabiliyorum ve bu beni çok aşırı sinirlendiriyor ve bununla ilgili birçok soru hazırlayıp o sanatçıya hatta belki bazen agresif bir şekilde sorular sorabiliyorum. Ama genellikle oradan iyi bir yazı çıkıyor sonuç olarak. O seni sinirlendiren duygu da bence kıymetli. Ama bunu yazıya pek yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü yani şöyle de bir şey var. İşte şurada yani güncel sanat ortamı kaç kişi olduğumuz belli. Çok da benim önemsediğim bir şey yapılıyor ve hani o negatiflikleri çok fazla yansıtmamaya çalışıyorum yazılarımda. Biraz otosansür de yapıyorum hatta bu da ne kadar doğru bilmiyorum. Bu sık sık düşündüğüm şeylerden biri yani. Türkiye'de çünkü eleştiri neticede olumsuz olarak algılanabiliyor. Sen ne kadar tarafsız eleştiri yazabildiğini düşünüyorsun diyeyim ya da neticede sanatçılar arkadaşların olabiliyor bir noktada. Evet, bir noktada evet. Kurumlardan bahsedersek neticede gerçekten bir avuç insan evet. Ve bir kurumla ilgili konuştuğunda tepkiler oluşmaya başlıyor ve çok karşılaşmalar çok fazla oluyor. Evet. Yani aslında en başlarda daha korkusuzdum. Çok fazla insan tanımıyordum ve çok da yani işte Today's Zaman gibi biraz da dışarıdan bir yerden yazıyordum. Ve o yüzden daha özgür hissediyordum en azından. Yazılarda ne kadar özgür olabiliyordum bilmiyorum ama zamanla tabii ki de bir ilişkiler ağının içine giriyorsun. Ve bazen farkında olarak ya şimdi ben bu kurum hakkında bu sergi hakkında böyle bir şey yazarım. Sonra da onlar ileride şöyle bir sergi yapınca da o zaman ben röportaj yapıp nasıl ayarlayacağım bunlarla bir daha gibi sorular tabii ki de insanın aklına geliyor. Ve bundan dolayı yani eğer o yazmak istediğim şey benim için çok önemliyse işte 3 tane pozitif şey yazıp bir tane onu yazıp onu da böyle paragrafın içinde böyle birazcık döndürüp dolaştırarak ama yine bir şekilde onu söyleyerek yazıyorum. Ama zaten yani biraz da böyle olması gerekiyor bence çünkü... Yani yıkıcı ya da ne bileyim negatif eleştiri aslında akla en kolay gelen şey ve yazması da en kolay olan şey. Hakikaten zor olan onu yani pozitif şeyi yazabilmek aslında. Yani pozitifi de hani böyle boş yere övmek değil de gerçekten de onun hakkında düşünüyorum. Yani ben onu ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum şimdi kendimi de öyle çok bir eleştirmen falan gibi görmüyorum aslında ama hani en azından öyle bir çabam var diyebilirim. Arkadaş olma meselesi ilginç. Yani eskiden yani daha işte 8 senedir bu işi yapıyorum. İlk 4-5 senede pek fazla arkadaşım yoktu ve o zaman çok daha bence objektif bir şekilde bakabiliyordum gerçekten de hem sergide. Şimdi birçoğu benim yakın arkadaşım ve yani o kadar zorlanıyorum ki bazen. Yani ben bu insanı sevdiğim için mi bu işten etkileniyorum yoksa o işin içinde gerçekten de çok etkilenecek şeyler mi var? Bunlar çok birbirine karışıyor. Bunları ayırmak mümkün mü bilmiyorum. Yani çok da fazla düşünmemeye çalışıyorum açıkçası işin bu kısmını. Bir başka bence beni zorlayan meselelerden biri de mesela bazı kurumlar diyelim ki çok kaynakları çok geniş, çok büyük bir ekiple çalışıyor ve bir sergi ortaya çıkarıyor. Ama o potansiyele kıyasla ortalama bir sergi diyelim ki. Ama bir yandan da küçük bir kurum çok daha böyle gönüllülük esasıyla çok daha işte dişini tırnağına takarak bir şeyler yapıyor. Ve ortaya o kurumun potansiyeline göre çok iyi bir sergi çıkıyor. Ama objektif bir şekilde bu iki sergiyi karşılaştırdığımızda birinci sergi ikinci sergiden yine daha iyi. Ama ben bunu böyle mi yazacağım? Yani hani ben ilkini biraz yermek, ikincisini biraz övmek istiyorum. Hani bunu bir dergiye yazdığım zaman biraz daha rahat olabiliyorum. Çünkü dergi daha spesifik bir alan, okuru da öyle. Ama gazeteye yazdığım zaman benim bir de günlük yani okura karşı da bir sorumluluğum var. Şimdi ben onu hangi sergiye... Maksat o okurun, okuru değerlendirmek durumunda mısın? İçselleştiriyor musun ya da? Yani maksat okurun o sergiyi görmesini sağlamak da var mı işin içinde yani veya... Bende her zaman o var. Çünkü yani o ilk bahsettiğim empati kısmı önemli. Yani ben bu empatiyi kurdum. Niye bu yazıyı yazıyorum? Çünkü başka insanların da gidip bu empatiyi kurmasını istiyorum yani. O yüzden zaten hani yazının da çok büyük bir kısmı zaten o empati üzerine oluyor bence genellikle benim yazılarım. O zaman gerçekten de birileri okusun ve bunu oraya gitsin ve hani o belki onlarda da bir şeye tekabül eder zihinlerinde gibi bir şeyim oluyor. Bir motivasyonum oluyor. O yüzden evet okuru çok düşünüyorum. Yani açıkçası şeyden kurumdan vesaireden daha çok düşünmeye çalışıyorum. Ama işte insanız yani. Nasıl tepkiler alıyorsun? Yani bunu hem röportaj yaptın özellikle röportaj yaptığın hı-hı. için o kişilerden hem eleştirel anlamda yazın yazıldıktan sonra bu yazına bir eleştiri geliyor mu? Hani hı-hı, zaten eleştirinin hı-hı. bir eleştirisi oluyor mu? Okuyucudan tepki geliyor mu? Yani yazının eleştirisi falan çoğu zaman olmuyor yani. Öyle bir şey yok maalesef Türkiye'de. Ya bilmiyorum dünyada var mı ama Türkiye'de yani sadece güncel sanat alanında olduğunu da düşünmüyorum yani. Zaten çok çorak eleştiri anlamında çok çorak bir ülkedeyiz. O yüzden yani hani başı sonu olan ve içinde böyle mambo jambo yapmayan bir yazı bile çok fazla olmadığı için ortalıkta. Hatta yani ben hiçbir sanat altyapım olmamama rağmen çok hızlı bir şekilde öne çıkmamın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çok enteresan bir şey yazmıyorum. Çok derin bir sanat eleştirisi falan da yapmıyorum. Ama gerçekten de başı sonu olan ve oradaki düşüncelerin birbirini takip ettiği bir metin yazmaya yazma pratiğinden o kadar uzağız ki Türkiye'de. Çünkü her şey çok kalabalık kalabalık yaşanıyor. Bilmiyorum zihinler de kalabalık, muhabbetler de kalabalık. O yüzden böyle sade düşünme konusunda da yönlendirilmiyoruz. Ben biraz belki felsefe okuduğum için o anlamda şanslıydım. Bize sürekli olarak net ol, az konuş, az şey söyle. Sadece o söylemek istediğin şeyi direkt olarak söyle. Hep bunu aşıladılar 4 sene boyunca. Biraz belki ondan dolayı da hani yazdığım yazı çok... ne bileyim beni şaşırtan bir şekilde o öne çıkabiliyor yani. Hani bunu en başlarda bununla ilgili şeyler duyuyordum ve ona şaşırıyordum. Nadiren bir sanatçı dönüp sana şey diyebiliyor. Ya evet benim hiç görmediğim bir şeyi görmüşsün falan. Mesela o zaman gerçekten çok seviniyorsun yani. Ya da işte ya çok da söylenmiyor aslında. Başkalarından duyuyorum mesela işte İngilizce yazdığım için sanatçı dosyalarına konulduğunu o yazının hani tanıtılması için falan. Hani insanlar daha fazla söylese daha fazla motive olacağım aslında yani. Ama bu bende de var. Şey yapıyoruz adı nedir? Çok birbirimizde pozitif olarak motive etmeyen bir ülkeyiz galiba. İsterseniz bir kısa bir müzik arası verelim. Rümeysa'nın bizim için seçtiği New Orleans Sweet Nothings, Bolts of Lightning isimli şarkıyı dinliyoruz. Sixteen men A dozen women got stranded on a planet, had nothing with a man. They talked a lot about not a whole lot, and it went like that for a while, till a loud man shouted, I wanna be heard, she don't wanna be his, he wants to be hers. And everybody turned around and started fighting. Güncelleme programındayız. Yanımızda Rümeysa Kiger var. Kültür sanat muhabiri, yazar, eleştirmen. Rümeysa, Türkiye'de özellikle güncel sanat alanında yazınsal anlamda neler geliştirilebilir? Yani bence sadece sanatçılar ve küratörlerin değil, aynı zamanda yazarların da gerçekten de desteklenmesi lazım. Yani bu konuda fonların da oluşturulması önemli. Yani mecra olarak zaten o hep konuştuğumuz bir şey, yeterince dergi yok, gazete yok, bilmem ne. Ama yani fon oluşturulduğu zaman bir internet sitesiyle de aslında birçok şeyi yapabilirsin. Ve şey çok önemli, yani editörlük meselesi gerçekten çok çok önemli. Ben yani 8 senedir bir şeyler yazıyorum ama sadece bir kere gerçekten bir eleştiri yazısı yazdığımı hissettim. O da işte Fatma Bucan Arter'de bir sergisi vardı. Onunla ilgili bir katalog yazısı yazmam istendi ve İlkay Baliç editörlüğünde yazdım. Ve ilk defa yani bir yazının işte nereleri aksıyor, nereleri nasıl daha güçlendirebilirim konusunda bana çok somut bazı önerilerle dönmüştü İlkay. Ve inanılmaz verimli bir süreçti benim için. Ve çok da hoşuma giden bir yazı çıktı ortaya. Hani bu tür şeylerin daha fazla olmasını, bir şekilde sağlanması bence yani hem sanatçılara ve küratörlere de daha onların yaptığı işe de daha derinlik katacaktır. Ama işte yazarlara da ihtiyacımız var. İşte falan. Ne evet. şekillerde geliştirilebilir sence? Yani çünkü neticede sadece kaynak sağlanması değil, hani belki teşvik evet. olması gerekiyor. Nasıl teşvik edilebilir daha yani çok? Yani bence insanlar sadece konuşmak üzere değil, hakikaten yazmak üzere de bir araya gelmeli diye düşünüyorum. Mesela benim kafamdaki model şöyledir. Yani işte diyelim ki 8 kişi mi toplanacağız ve herkes o sırada devam eden bir sergi hakkında diyelim ki bir paragraf yazacak. Ama yani 8 kişi de o bir paragraf hakkında konuşacak ve herkes eve dönüp tekrar o paragrafı geliştirecek ve ortada 8 tane yazımız olacak o sırada devam eden 8 sergiyle ilgili. Mesela bu bence düzenli bir şekilde yapılabilirse aslında çok çok güzel sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Ama işte her şey hem işi sürükleyecek bir insan lazım, hem de işte para lazım, pul lazım. Olaylar böyle gelişiyor yani. Şu anda güncel sanat, yani gazetede yazdık veya dergilerde yazdıklarının dışında bir yazı pratiğin, kendi kendine eleştiri yazdığın, yayınlamadığın veya başka türde yazılar yazdığın oluyor mu? Yani edebiyatla ilgili kendim eleştiri yazıları yazmaya devam ediyorum. Bazı sevdiğim yazarlar var. Çok da fazla hani bununla ilgili bir şey yayınlamıyorum ama onun da dışında kendim fiction, yani işte kurmaca yazmaya çalışıyorum. Evet, onu hiçbir zaman tam olarak bırakmadım. Eskiden de yayınlanan hikayelerim vardı ama tekrardan yayınlamaya dönük bir şeyim var, heyecanım var. Yeniden ortaya çıktı diyebilirim. Bloğun var mı diye baktım bugün. Daha önce çünkü hiç dikkatimi çekmemişti. Öyle yazılarını topladım vesaire. Bulamadım. Ama bu senenin başına kadar vardı. Bu sene hiç update edemedim. Evet, doğru. Şeye rastladım. İşte apartmanda bahçecilik. Evet, doğru. Aydense yazmıştın. Yani bunlar, bu konularla hala ilgileniyor musun? Bu evet, tarafta yani yazmaya seni... Yani performans sanatlarıyla çok ilgileniyorum. Şimdi de bir süredir de swing dans yapmaya başladım ve onun üzerine çok fazla yazıyorum şu an. Daha blog oluşturamadım ama blogun yazılarını yazmaya başladım. Evet, hani başka, yani aslında böyle sadece güncel sanat değil, böyle bir bütün olarak görmek istiyor. Yani tabii ki de çok zaman harcaman gerekiyor birçok şeyi takip edebilmek için. Ama güncel sanatın dışında da beni heyecanlandıran alanlar var. Evet, özellikle İDANS çok güzel bir festivaldi ve orada da bazı performanslardan çok etkilenmiştim. Ya da işte sosyal dans şu an çok aşırı ilgimi çekiyor ve onun orada da o çift dansı ve beden ve o hareket üzerine düşünmeyi de seviyorum. Böyle yani. Senin takip ettiğin yazarlar ve yayınlar var mı? Tavsiye edebileceğin. Of, çok zor bir soru oldu bu şimdi. Yani ben İstanbul'la ilgili yazılan her şeyi okumaya çalışıyorum. Kendi yazdığım, yani en önemli şey zaten kendi yazdığın dergideki, kendi yazdığın gazetedeki diğer yayınlanan yazıları okumak mesela. Hani bence aslında hani böyle bir çok fazla yazma problemi var, çok fazla yazan insan yok deniyor. Aslında asıl problem okuma problemi var. Yani hani ben de dahil olmak üzere, hani insan alıyor kendi sayfasını açıyor, okuyor, bir iki kere okuyor ama diğer sayfaları çok fazla okumuyoruz. Yani işte aslında çok özel söyleyebileceğim bir şey yok. Hani senin de aklına gelen bütün o dergiler vesaireden özel başka bir şey söyleyemeyeceğim sanırım. Bir eleştirmen belki takip ettiğin var mı? Yani ya bir şey söylemeye çekiniyorum. Şimdi birini söyleyeceğim, başka birini söylemeyeceğim vesaire. Hani bunu bir yazılı olarak sorsaydın sana yazılı cevaplarla gelebilirdim ama şimdi şey, hazırlıksız hissettim kendimi. Bir şey söylemeyeceğim o konuda. Sanırım kapamamız... Biraz daha zamanımız var sanırım. Var, belki bir son bir soru, bir iki soru. Ama ne soracağımı unuttum. Güncel sanat beni heyecanlandırıyor. Yani güncel sanatın dışında heyecanlandıran şeylerden bahsettim. Peki güncel sanat seni hala heyecanlandırıyor mu? Yani güncel sanat beni hala heyecanlandırıyor mu? Prensipte evet. Ama pratikte ne kadar heyecanlandırıyor? Yani sanki o geziden sonra yaşadığımız daha da kutuplaşma dönemi içerisinde, hani bu bahsettiğim, en başta bahsettiğim empati meselesine artık ben de dahil ne kadar istekliyiz emin olamıyorum. Yani hani tamam burada empati kurmamıza mümkün olan bir ortam sağlanıyor. Ama ben empati kurmak istiyor muyum? Benim gibi olmayan o tanıdığım işte diğer başka insanlar da empati kurmak istiyor mu? İşte böyle birazcık gidip dans etmek şu an beni daha çok heyecanlandırıyor o yüzden. Ama hani bunun kısa ve geçici bir süreç olduğuna inanmak istiyorum. Yani inanmak istiyorum değil, öyle olduğunu düşünüyorum. Hani uzun vadede yine kopacağımı zannetmiyorum ama yani işte hepimizin bildiği meseleler biraz karamsar, yani bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de bu her şeye yansıyor yani. Rümeysa, Rümeysa ile program ilginç oldu çünkü genelde sen soru sormaya alışkınsın tabii evet, ki. Evet. Bütün yazılarında röportaj yapıyorsun. Evet. Bizim programı nasıl buluyorsun? Sizin programınızın bölümlerini bugün dinliyorum. Hepsini dinledikten sonra bir yorum yapayım. Bence ya böyle şeylere çok ihtiyaç var. Hatta sizin program hakkında yazı yazmaya da karar verdim bugün zaten. Orada yazarım detaylı bir şekilde. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Rümeysa. Haftaya güncelleme programında tekrar görüşmek üzere. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41